że dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Nakaz zamknięcia kopalni Turów to uderzenie w suwerenność Polski. Rząd zaskarży decyzję sądu. Polska nie zgadza się na nowy pakiet migracyjny Brukseli. Dwukrotna mistrzyni French Open Iga Świątek powalczy za chwilę o kolejny półfinał na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Wyrok jest bezprawny, wydobycie będzie kontynuowane, mówi szef rządu po decyzji sądu w sprawie kopalni Turów. Podczas spotkania z pracownikami w Bogatyni premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zaskarżenie postanowienia sądu, bo jak podkreślił, nie można się godzić na odbieranie suwerenności Polsce również w dziedzinie energetyki. Suwerenność to znaczy działanie w interesie Polaków, w interesie Polski, w naszym interesie wspólnym, narodowym. I nie damy sobie tej suwerenności zabrać. Będziemy o nią walczyć. Przeciwko wszystkim tym, którzy wysługują się niemieckim organizacjom ekologicznym, niemieckim organizacjom innym i po prostu Niemcom. Nie pozwolimy na to. Polska jest rosnącym w siłę suwerennym państwem. Może się komuś to nie podoba, może to komuś przeszkadza. Zapewne tak jest. Ale my jesteśmy po to obozem patriotycznym, obozem polskim, żeby bronić polskiej racji stanu. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin tłumaczył, w jakich okolicznościach zapadło postanowienie o wstrzymaniu wydobycia. Na tajnym, zamkniętym posiedzeniu wydane jednoosobowo, bez dopuszczenia strony, jaką jest Polska Grupa Energetyczna, do tego postępowania, bez wzięcia pod uwagę tych argumentów, które zostały przedstawione. No taki, no można powiedzieć, kapturowy sąd, który zaocznie wydał wyrok tylko i wyłącznie na podstawie tego, co prokurator napisał. Skargę w sprawie kopalni w Turowie do sądu złożyły niemieckie miasto Zittau, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz fundacja Frank Bold. Polska potwierdziła sprzeciw wobec propozycji nowego paktu migracyjnego. Chodzi o kontrowersyjny zapis, by kraj, który nie chce przyjąć uciekinierów, płacił 22 tysiące euro za każdą nieprzyjętą osobę. Dzisiejsze rozmowy ambasadorów były przygotowaniem do jutrzejszego spotkania ministrów spraw wewnętrznych w tej sprawie. Z Brukseli Beata Płomecka. Szwecja, która w tym półroczu kieruje pracami Unii, planowała uzyskać jutro wstępne porozumienie unijnych krajów, by przesłać pakt migracyjny Parlamentowi Europejskiemu. Polska wyraziła sprzeciw. Z relacji unijnych dyplomatów wynika, że ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś miał skrytykować propozycję, uznając, że nie ma w nich równowagi między odpowiedzialnością a solidarnością i że nie uwzględniają one wysiłków oraz kosztów państw członkowskich poniesionych w związku z ochroną zewnętrznych granic Unii. Miał też powiedzieć, że Polska nie może się zgodzić na to, że w projekcie paktu migracyjnego jest wyraźny nacisk położony na relokację, czego dowodem są ogromne sumy pieniędzy do zapłacenia w przypadku odmowy przyjęcia migrantów. Polska uważa, że to de facto przymusowa relokacja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce jest katastrofą ekologiczną na skalę niespotykaną w Europie od dziesięcioleci. Co więcej, jak mówi hydrolog Stanisław Ferybicki z Politechniki Krakowskiej, długofalowe skutki tego zniszczenia będą odczuwalne przez lata. Głęboki jest stopień skażenia osadów, które leżą na dnie rzeki, bo one gdzieś się rozleją szerzej, a tam jest historia ukraińskiego przemysłu z ostatnich 100 lat w postaci metali ciężkich, pozostałości chemikaliów, jakichś odpadów, fragmentów rzeczy, które znalazły się tam jako odpady procesu produkcyjnego. Także to się będzie ciągnęło bardzo długo. Takie pierwsze wyjście z kryzysu to 3-5 lat, tak to oceniam. Trwa ewakuacja mieszkańców zagrożonych miejscowości. Swoje domy będzie musiało opuścić nawet 16 tysięcy osób. Do podróży pociągiem na wakacje zachęcają Koleje Mazowieckie. Pierwszą sobotę wakacji na trasę wyruszą pociągi Słoneczny do Ustki oraz Słoneczny Bis do Gdyni. Podróż ze stolicy do Ustki zajmie około 6 godzin, mówi prezes Kolei Mazowieckich Dariusz Grajda. Jedziemy tym samym składem, czyli wagonami piętrowymi, klimatyzowanymi, wszechstronnymi. Pociąg jedzie z prędkością 160 km na godzinę. Jedziemy po tej samej cenie jak w ubiegłym roku, czyli 60 zł Warszawa-Gdynia, 75 zł Warszawa-Ustka, to jest bilet normalny. Sprzedaż biletów rusza 18 czerwca. Na paryskich kortach Rolanda Garrosa, dwukrotna mistrzyni tej imprezy, Iga Świątek, rozpoczęła mecz o półfinał turnieju. Polka gra z Amerykanką Coco Gauff. To jest już ich 7 mecz. Wszystkie dotychczasowe spotkania wygrała nasza tenisistka, nie tracąc nawet seta. Ale tym razem, jak mówiła sama Iga przed meczem, Amerykanka może zagrać nieco inaczej.

Program Trzeci Polskiego Radia. No! Przed nami piąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych, Metamorfozy Lalek w Białymstoku. Naszym gościem jest pan Jacek Malinowski, dyrektor Białostockiego Teatru Lalek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To przy okazji okazja do świętowania 70. jubileuszu Białostockiego Teatru Lalek. To zacznijmy od tych 70 lat, tych zmian, tego doświadczenia i tego momentu, w którym państwo jesteście teraz. Tak, świętujemy 70 lat. Twierdzę w przekonaniu, że nasza instytucja no, już na silne wpisała się w krajobraz teatru lalkowego i na Podlasiu, i w Białymstoku, ale także w Polsce i w Europie, tak myślę. No i przez te 70 lat wydarzyło się tutaj bardzo dużo. Czasami, że mówi się o Białymstoku, że jest taką lalką, nie współpracuje od wielu lat. Drodzy państwo, spróbujemy zaraz poprawić tę sytuację, bo technologia jest jaka jest i zaraz wrócimy do rozmowy z naszym gościem. Ponownie przenosimy się do Białegostoku, bo tam zbliża się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych, Metamorfozy Lalek. Naszym gościem jest pan Jacek Malinowski, dyrektor Białostockiego Teatru Lalek. Dzień dobry ponownie. Witam ponownie, dzień dobry. Kilka słów a propos tych 70 lat, bo drodzy państwo, przypomnę, to jednocześnie jest okazja do świętowania 70. jubileuszu Białostockiego Teatru Lalek. Teatr Lalek i podejście do Teatru Lalek zmieniło się bardzo na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Prawda, panie dyrektorze? Tak, mamy przed sobą 70. urodziny teatru. Jest to dla nas oczywiście wielkie święto. Spotkają się w Białymstoku pokolenia lekarzy, które instytucje budowały przez minione lata. No i oczywiście przez te 70 lat teatr od w zasadzie takich amatorskich, jeszcze powojennych działań, po pełną profesjonalizację, wynikającą też z tego, że powstał Wydział Sztuki Lalkarskiej właśnie w Białymstoku, z którym ściśle współpracujemy. Co nas czeka podczas zbliżającego się festiwalu? Festiwal, przypomnę, rozpoczyna się 16 czerwca i potrwa do 24. Festiwal będzie przez tendencję w teatrach lalkowych i tych polskich, instytucjonalnych, które bardzo często wychodzą wprost z Akademii Teatralnej. Pokażemy również bardzo ciekawe, mam nadzieję, przyjadą do nas w zasadzie z całej Europy. Drodzy państwo, festiwal Metamorfozy Lalek zbliża się wielkimi krokami. Wszystkie informacje znajdziecie państwo na stronie Białostockiego Teatru Lalek, a naszym gościem był dyrektor tej instytucji, pan Jacek Malinowski. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam z Białegostoku. Got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lines have come between us, still I know you just don't care. What about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who I know you just don't care. Drodzy Państwo, przed nami premiera w Teatrze Dramatycznym imienia Gustawa Holoubka w Warszawie. Ta premiera będzie 1 lipca, ale już wiem, że dzieje się, próby trwają, intensywne zmiany, wiadomo, do ostatniej chwili może wiele się wydarzyć. Naszym gościem jest reżyser spektaklu pod tytułem Podwójny z frytkami, pan Piotr Pacześniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Praca w re, zmęczony pan? Sezonem bardziej niż tą pracą, bo to już ta końcówka, prawda, było sporo premier i tak na ostatkach, ale samą pracą w Dramatycznym absolutnie nie jest bardzo dobrze. Zmęczony sezonem, ale nie pracą w Teatrze Dramatycznym, dobrze to brzmi, mówi się, że każda premiera to poniekąd pierwsza premiera. Każdy spektakl jest tym, za który niestety artyści albo niestety są oceniani, tak jakby nie było tych poprzednich i nie było tych wspaniałych sukcesów. Znów okiem krytycznym patrzą się koledzy. Publiczność z reguły jest łagodniejsza. Czego możemy się spodziewać? Czegoś dziwnego, myślę. Na ten moment mam wrażenie, że poprzez ten proces jakoś tworzy się jakiś taki spektakl, którego jakby trudno mi jest go przyporządkować, ale wydaje mi się, że to dobrze, że no bo w Warszawie pracując można taką okazję dostać, to znaczy w teatrach poza stolicą to trzeba też brać pod uwagę, prawda, profil teatru i tak dalej, a tutaj w Dramatycznym za nowej dyrekcji no w zasadzie mamy bardzo dużą wolność. Czyli można spróbować czegoś niespodziewanego, tak. Można spróbować podwójnego z Fredkami. Drodzy Państwo, troszkę przybliżymy tę historię. Jakkolwiek tytuł poniekąd spoileruje, przenosimy się do lat 90. Otwarcie bardzo popularnej sieci fast food w Warszawie i... No i dosłownie będzie to się wszystko rozgrywało w restauracji. Usuwamy podział na widownię i scenę, stawiamy stoliki na całej przestrzeni małej sceny. Widzowie będą w samym sercu, że tak powiem, otwarcia, będą też jednocześnie aktorami w tym sensie, że będą grać gości tej restauracji, będą mogli doświadczyć tego momentu w naszej interpretacji oczywiście, ale tego momentu przecięcia wstęgi i przywitania kapitalizmu i prawdziwego końca komunizmu, tak jak to też mówimy sobie w trakcie. Czyli poniekąd jest to taka konstrukcja performatywna, albo inaczej interaktywna, i czy publiczność ma spodziewać się tego, że no, będzie poniekąd wywoływana do odpowiedzi przez aktorów, artystów? Nie w takim sensie, jak wielu widzów pewnie się tego obawia. Ja też sam tego bardzo nie lubię, kiedy jestem wywoływany, wyciągany w teatrze i jak wiem, że idę na spektakl, w którym ta interakcja jest intensywna, to siadam w ostatnich rzędach. Ale tutaj tak też planujemy, będzie to łagodne i też bardzo zawieszone w przestrzeni, to znaczy w pierwszym akcie widzowie faktycznie będą mogli się ustawić w kolejce do baru i złożyć zamówienie i mogą być wciągani w akcję. Mamy postać dziennikarki w spektaklu, która będzie przeprowadzać wywiady z gośćmi restauracji, więc widzowie również mogą być o coś zapytani, ale nie będzie to absolutnie zmuszanie żadnego z widzów do podjęcia jakiejś akcji, jakiejś kompromitacji widza, nic z tych rzeczy. Czyli można nie odpowiedzieć, tylko zrobić i wtedy natychmiast tak. Zostanie odpytany ktoś inny. To na ile osób przewidujecie Państwo, jeśli chodzi o widownię, oczywiście ten spektakl? 100. Czyli taka, taki intymny poniekąd spektakl, takie spotkanie dosyć intymne. Tak, z jednej strony tak, bo tylko setka widzów, z drugiej strony ta sama setka widzów stworzy tłum gości restauracji, z trzeciej strony obsada jest nieliczna, bo to mała scena, 6-osobowa jest obsada, ale z kolei przez złożenie widowni na małej scenie Dramatycznego ta sala się robi jakaś gigantyczna i jak teraz przenosimy spektakl powoli z sali prób na małą scenę, to jesteśmy nieco przytłoczeni tymi rozmiarami, bo to wydawało nam się wszystko trochę mniejsze w wyobraźni. Ale to też może stworzyć właśnie ciekawe wrażenie tej samotnej postaci w nowym, wielkim świecie, prawda, tej restauracji. To też sposób grania jest inny, bo jeżeli odbiorca jest tak blisko, no też taki bardziej filmowy wydaje się może tak, być. Tak, więcej widać, więcej jest bliższy ten kontakt i też przede wszystkim jest coś, o co moim zdaniem trudno przy takim tradycyjnym ustawieniu widowni, czyli faktyczne takie przeświadczenie, że jest się uczestnikiem wydarzeń scenicznych, że nie da się tutaj ukryć przed tą akcją, że też się jest tej akcji współtwórcą w reakcjach, też widz widzi innych widzów, co też stwarza wrażenie jakiejś nagości tej sytuacji, właśnie performatywności. No i myślę, że to jest w ogóle jakiś taki ciekawy kierunek dla teatru teraz. W Poznaniu też ostatnio mieliśmy premierę w Teatrze Polskim i również tego typu mechanizmy zastosowaliśmy i to jest coś nowego dla widza. To też coś nowego dla aktorów, bo to znaczy, że nie da się tego przepróbować w pełni, ponieważ tego kontaktu no, nie da się zagospodarować, a przecież ten widz będzie fundamentalną częścią tego spektaklu. Jednak obecność czyjaś konkretna, nie do przewidzenia do końca, z jaką energią, w jakim kształcie, w przeróżnych aspektach bycia człowieka, no też trzeba będzie się z tym skonfrontować, więc ciekawe aktorskie wyzwanie. Tak. Pracujemy na improwizacjach aktorskich, więc też bardzo intensywnie wchodzimy w tę historię z każdym z aktorów i z aktorek z osobna. Ale świetnie sobie radzą, jest to wspaniały zespół. I pomimo, że scenariusza jeszcze nie ma, są 3 tygodnie do premiery, to stresu na razie nie widać, raczej wyobraźnia po prostu działa. Podwójny z frytkami, drodzy Państwo, w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, 1 lipca premiera. Naszym gościem był reżyser tego spektaklu, pan Piotr Pacześniak. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. I'm kieszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest. Wszystko. Czas na ciekawostki Tomasza Łysiaka. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jakiś czas temu opowiadałem Państwu, skąd w polszczyźnie wzięło się słowo prysznic. Pochodzi ono, przypomnę, od nazwiska jednego Austriaka, analfabety Vincenza Prysznica, który w XIX wieku założył zakład wodolecznictwa, w którym za pomocą zimnych natrysków leczył różne choroby. Dzisiaj właśnie o wprowadzaniu higieny i kąpieli do życia codziennego będzie, ale w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oto w domu rodziny filadelfijskich kwakrów, drinkerów, pan Henry wstawił pod koniec wieku XVIII prymitywny natrysk. Jego żona najpierw przez rok przyglądała się z obawą, jak pod stągiew z wodą wchodzą córki czy służące. Panny ciągnęły z łańcuszek, woda zaczynała się lać, a one się myły. Po roku wahań pani Elizabeth zdecydowała się zaryzykować kąpiel. Zapisała potem w swoim pamiętniku: zniosłam to lepiej niż się spodziewałam. Nigdy jeszcze od 28 lat z okładem nie byłam w jednej chwili cała mokra. 100 lat później sytuacja już była inna. Coraz więcej się mówiło o higienie. Wodę i kąpiel stosowano początkowo jako prysznica w celach leczniczych, w specjalnych zakładach, ale świadomość rosła, drodzy Państwo. Ot znajdujemy ogłoszenie matrymonialne z roku 1854, umieszczone w gazecie promującej wodolecznictwo, a podpisane Szalona Sabinka. Mam lat 19, jestem gorącą orędowniczką wodolecznictwa, wstrzemięźliwości i praw kobiet. Pijam wyłącznie zimną wodę i kąpię się 2 razy dziennie. Tyle Szalona Sabinka, drodzy Państwo. Do zmiany zachowań przyczyniło się powstawanie luksusowych hoteli. Usługa kąpieli stała się dodatkiem do dobrego pobytu hotelowego. Początki to już 1829 rok i hotel Tremont w Bostonie, w którym w każdym pokoju, uwaga, była miednica i mydło. Ach, gdyby tak kowboj z XIX wieku mógł teraz zawitać do któregokolwiek z polskich mieszkań, padłby z wrażenia. co za luksus. Łazienka, toaleta z porcelany, a nawet wanna czy natrysk. No, co za bogactwo, szanowni państwo. Miednica, woda, mydło. Czyż życie nie jest piękne? Drodzy państwo, bardzo dziękujemy za to wspólne popołudnie. Rafał Wodziński, Maciej Załęski, Katarzyna Cygler. Dobrego dnia i zostańcie z Trójką. We'll be right back.